Sitges, i gràcies a vosaltres per la vostra presència, ja sé que és un dia més complicat, temes logístics, gràcies per ser aquí per parlar del festival de Sitges, del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya d'enguany, que estem treballant en aquest moment com en procés de selecció i de programació, probablement els mesos de juliol i part de l'agost són els més potents a nivell de selecció de material, però farem una petita, perquè el festival és, com ja és conegut, molt gran i molt extens en seccions, una petita mostra del que serà un festival que, gràcies a la seva especialització en cinema fantàstic i en cinema proper o molt en sinergia al cinema fantàstic, en definitiva al cinema de gènere, tindrà una programació molt completa, perquè en aquest moment el cinema de gènere és pràcticament el més innovador, el més interessant i el més que aporta més cosa nova al cinema en general. I la prova la tenim en festivals generalistes com Sundance, Cannes, Berlín, Venècia, Toronto, San Sebastián. Tenen una programació absolutament, absolutament centrada en el cinema de gènere. Abans era una mica de... Bueno, no posen això que és friki, ara posen això que és cool. No? Pues nosaltres hem sigut cool bastant temps, 45 anys, ja, i des dels que van inventar el Festival de Sitges doncs sabien que el fantàstic era el gènere que ha mogut més innovació en el cinema en la història, sobretot en la història recent. Però nosaltres també tenim un festival molt eclèctic, no? I a part de cinema de gènere, ens agrada jugar. I una demostració és que aquest any tindrem en el festival, en la secció oficial, un nom que crec que ha sigut tot per al cinema en general, ha sigut el gran reinventor del cinema, i en un nom que, simplement dir el seu nom, és sinònim d'història i de nostàlgia per uns moments també molt importants en la història de la humanitat. És el Jean-Luc Godard, que presentarem en la pel·lícula Adieu a la Language, Goodbye to the Language, una pel·lícula que va passar al Festival de Cannes amb força polèmica, és Godard. Qualsevol cosa que diu és polèmica, és Godard. Benvingut a la polèmica, benvingut al debat i benvingut el cinema en mayúscules. En un producte s'ha projectat en 3D, Godard en 3D, però és així. Una pel·lícula absolutament experimental, plena de metàfores, de trucs, que parla, en el fons, de la dinàmica i del futur de la nostra societat i de la nostra capacitat de comunicació, sobretot de comunicació visual. En aquest sentit, amb d'autors, tornarem a tindre amb nosaltres, no sé si en persona, això ho deixo per més endavant, a un dels grans directors de l'actualitat. És un exemple que la gent s'ha fixat molt en el fantàstic, era un d'aquests frics en els 70 i els 80, i que ara és un autor, perquè l'ha adoptat Kant, l'ha adoptat moltíssima gent. És el David Cronenberg, que tornarà al festival amb la seva última pel·lícula, Map to the Stars, una fantasmagòria al voltant del Hollywood contemporani, una sàtira, un retrat decadent d'aquest Hollywood ple de fantasmes, fantasmes reals i fantasmes de cinema, de cinema autèntic, perquè la tracta del que està dintre del món del cinema i de l'espectacle, del món de l'espectacle, d'aquell castell encantat que és el món de Hollywood, el món de Los Angeles. El Cronenberg jo crec que ha signat aquí una de les seves millors pel·lícules dels últims anys, una pel·lícula molt complexa, amb molt sentit de l'humor, una mica estrany en Cronenberg, però que funciona gràcies també a un repartiment estupendo, l'ajuda molt que va guanyar el Premi en Cannes, amb Yamaha Wasikowska, William Cusack i el Robert Pattinson, no? Que està força bé en la intervenció que fa en la pel·lícula de Cronenberg. Nosaltres, a part dels grans noms del cinema català i també del cinema espanyol que hem descobert a Sitges i que aquest any tornaran també en Rec 4, que ha anunciat el Sergi Caballero a la distància, també hem sigut un aparat de descobrir gent internacional, gent que va vindre amb molta il·lusió, molt joves al festival, i que després s'han convertit poc a poc en directors consagrats, en directors acollits també per grans festivals com Cannes, com Venècia, gent que tornarà, curiosament, molts d'ells a Sitges, alguns en persona, altres en les seves pel·lícules, i directors que ens agrada molt i que al públic i a la crítica acreditada de Sitges també, perquè han guanyat premis i han fet una trajectòria molt interessant. Fabrice Duguers, que és un d'aquests directors, presentarà a Sitges la seva pel·lícula Aleluia, una mena de remake, aunque la paraula no és correcta, de la història de los asesinos de la luna de miel, que ha fet diverses versions en Estats Units i Profundo Carmesí, també en México, i que té, a més, una aportació nacional important, perquè la protagonista és Lola Dueñas, un paper absolutament sensacional, i que serà protagonitzada per el gran Logan Lucas, en una interpretació força estranya i plena de matisos. L'altre gran director que torna a Sitges, que ja va estar l'any passat, però no va poder ser en persona, però torna amb una nova pel·lícula, és el Jim Mickle, un altre dels descobriments de Sitges. Hem tingut totes les pel·lícules de Jim Mickle, amb força d'èxit al festival, Stakeland, Mulberry Street, We Are What We Are, el primer l'any passat, i ara torna amb una pel·lícula, és un thriller amb contorns molt gore, no vull dir això de Tarantiniano, no m'agrada, no és que sigui Tarantiniano, jo no l'utilitza molt, a molta gent em semblarà una pel·lícula tarantiniana, a mi em sembla un excel·lent thriller, amb molta ironia, sentit negre, humor, i unes interpretacions fascinants. És Calling July, la pel·lícula que ha triomfat a Cannes, també, que està protagonitzada per el protagonista de la saga Dexter, Anthony Michael Hall, i un gran Don Johnson, gran Don Johnson, i un menys només serà Sunset, una pel·lícula en toral. Snuff movies, violència, revenja, tot el que més o menys agrada en el festival, però fet en l'estil absolutament únic del Jim Mickle, que en aquesta pel·lícula es confirma com els grans directors del nou panorama del cinema nord-americà de gènere. Un altre nom que m'agrada molt, i aquesta pel·lícula que la parlaré, per mi és molt important que estigui a Sitges, perquè l'any passat estuvo a punt d'estar a Sitges, és una mica antiga, però l'hem volgut repescar. Jo crec que és una, personalment, aquí parlo personalment, m'atreveixo a parlar, però és una pel·lícula que a mi me fascina, és la pel·lícula de Jonathan Glazer, director de Dirt, pel·lícula que va estar a Sitges fa uns anys, i de Sexy Beast, un dels millors directors de videoclips i publicitat que han passat per la història recent de l'audiovisual, i que ha fet una, per mi, una de les grans pel·lícules de ciència-ficció i una de les grans pel·lícules de l'any. És una pel·lícula del 2014, però s'ha estrenat en tots els llocs, menys en Espanya, evidentment, perquè aquí no s'ha estrenat, i afortunadament perquè s'ha estrenat a Sitges, però bueno, després ja veurem si s'ha estrenat. Under the Skin, la pel·lícula que s'ha fet famosa, tristament, simplement, perquè la Scarlett Johansson surt descuidada, ja surt en Twitter, en totes les xarxes socials, però que, a part de la Scarlett Johansson, està extremament, quizás la millor interpretació que ha fet en la seva carrera. La pel·lícula és, per nosaltres, una de les grans títols del cinema internacional d'aquest any. Una pel·lícula que té, com ho tenia Mir, moltes referències a Stanley Kubrick, al cinema dels anys 60 i 70, a l'Hombre que cayó a la Tierra de Nicolás Roeg, a Andrew Kubrick, una pel·lícula amb moltíssimes referències, una de les grans pel·lícules d'ell. Passada la novel·la de Michael Faber, editada aquí a Catalunya per l'Anagrama. Otra pel·lícula, en aquest sentit, una mica d'autor, que serà una de les tòniques del festival, en aquest moment el cinema fantàstic d'autor, probablement per el pes que té la importància de festivals com Sundance, Tribeca, Sundance, Southwest, tindrà molta importància també a Sitges, i molta pel·lícula surt en aquests festivals amb molta força. Pràcticament nosaltres tindrem, com al final, 15 títols de Sundance d'aquest any. Sundance és una font de subministre de títols importantíssim per al cinema fantàstic de les Sitges. I una d'aquestes pel·lícules és la que proposa l'adaptació de Dostoyevsky que proposa Richard Aboyat en The Double. L'any passat va tenir una pel·lícula de dobles, Enemy, del Denis Villeneuve, basada en Saramago, y aquella película basada en Dostoyevsky, dirigida por uno de los nous enfants terribles del cine independiente, que es el Richard Aoyat, director de aquella curiosidad, que era Submarine, y que ahora presenta The Babel con Jason Eisenberg, que va a estar presente en las Sitges a Fondilán, y que ahora se ha convertido en un actor de importantísimo en el Hollywood actual. Será el propio Lex Luthor en la secuela de Superman de Zack Snyder, y Mia Wasikowska, que bueno, está con todas las películas, la tendré en el Map of the Stars, To the Stars, y la tendré también en The Lab. Otra película procedente de Sundance es The Voices. The Voices es una curiosísima película de terror psicológico de Ryan Reynolds, que fue una interpretación de aquestas que hace Ryan Reynolds cuando hace películas independientes, es decir, cuando hace una película de superproducción no las hace, pero cuando fa Barry Corriere, fa una película independiente, el chicot pues está bien, ¿no? Aquí fue una película absolutamente fascinante por la vida de un psicópata que parla a los seus animales domésticos, ¿no? Es una película dirigida por la Marjane Satrapi, directora de Persepolis, y que se va a presentar también al Festival de Sundance, y que recomiendo absolutamente, y sobre todo que cuando la proyecten en el festival, espereu fins al último minuto de la película, si es claro, no hay de los títulos que veis, los títulos que veis de esta película son absolutamente finales, absolutamente magistrales, si es claro, ya aviso desde ahora que quiero ver los últimos 5 minutos, porque son 5 minutos finales de película, no son 5 minutos de película. También otro director de Sundance y que de nueva película, nosotros van a presentar la primera, A Horrible Way to Die, no han podido tener la segunda, que es una película muy popular, que es Joan Next, y que tú eres el siguiente, se va a tener en las pantallas comerciales de Cataluña con fuerza de éxito, pero tendré The Guest, la nueva película de Wingard, que es una de las películas probablemente que han surgido de la cullita de Sandas más interesantes, un homenaje absolutamente delicioso al cine de mar de John Carpenter, y de la que no hablaré mucho porque está plena de sorpresas y no voy a descubrir cada vez estas sorpresas, simplemente que es una de las los títulos entre el thriller y el cine de terror que probablemente se parte más en aquel festival literal, en el cinema literal de aquel año. Amics y directores que nos agradan y que tornan, el Alexandre Bustillo y el Julián Magui, directores de aquella maravilla de San Interior, de aquella tan interesantísima película de Slivit, portan a Sitges, a los Dies des Vivants, a Mont de Living, una nueva producción francesa. Estic molt content que el cinema francès, el cinema franco-belga, aquesta zona, torni a Sitges, que havia parat una mica la producció, torna el Fabrís, torna l'Alexandre Bustillo i el Joan Magué, i alguna coseta més que ja parlarem més endavant, però Among the Living serà també un títol esperat de nostra collita de cinema europeu per a aquest Sitges que són carrers. Evidentment, els mites clàssics estaran més en Sitges, però tot és autor, noves visions, noves propostes dintre del fantàstic. Els vampirs, els zombis, els homes llops, estaran molt presents a Sitges, i tot plegat, ja parlarem més en properes comunicacions, però els mites clàssics, diguéssim, que es reconverteixen una mica i tornen a Sitges una vegada més, no seran els vampirs d'abans, no seran els homes llops tradicionals, ni seran els zombis de sempre. Haurà inclús fauna zombi, però d'això ja parlarem. Donen les notícies de la Zombie Walk, etc. Però tenint en respecte als vampirs dues pel·lícules que sí que m'agradaria destacar. La primera és una pel·lícula sobre la comunitat iraniana en Estats Units, rodada en blanc i negre. Una de les programes de les joies de Sundance d'aquest any, que és A Guild Wars Home Alone at Night, que estarà presentada amb una mica de versió adolescent molt curiosa de un referent que podria ser d'Addiction o Nàpia, de Michael Mérida. I l'altra és una pel·lícula que probablement és la que més ha... Jo he vist en una sala de Berlín, en aquest cas, riure la gent en el visionat que van fer. La pel·lícula és What We Do in the Shadows, un fals documental entorn a la comunitat de vampirs en Nova Zelanda. Una pel·lícula feta per un grup de còmics de les Antípodes molt coneguts en el seu territori, que és el Taika Waititi, autóctono, y Jemaine Clement. Una película, repeteixo, que es una festa para los aficionados en general y es absolutamente hilarante. Es la vida cotidiana, nocturna de un grupo de vampiros que comparten un pis y que tienen que vivir de lo que tienen que vivir, de la sangre y de la carne, pero de una manera muy divertida. Sense y cuidado, muy gore. La película no es que sea divertida, es una película muy espectacular en el tema de la reconstrucción de los personajes y de la forma de vivir de esta gente que depende de la edad que tengan, depende de la diferentes clases de vampiros, depende de cómo han muerto, cómo han vivido. Bueno, una que recorda molt un falso documento que van presentar fa 3 años que se llama Vampires, era una evolución de la, pero en un sentido molt més humorístic que en aquel caso. Cinema español, cinema català, en parlar de red, de la distancia, tindrem més, pero avui m'agradaria molt destacar l'estrena a Europa de la nova producció de Des de l'Església, a les Sitges. Serà Musaranyes, la primera producció que Àlex de la Iglesia ha filmat, no ha rodat, però que ha produït a la seva nova casa de producció, una casa de producció que ha creat juntament a la Carolina Bank, Poquets i Films, i és una producció de gòtic espanyol, de la postguerra, està situada en la postguerra espanyola, franquista, i és aquest tipus de gòtic espanyol que ens agrada molt a la gent de Sitges i que recupera un estil de cinema de terror nacional que s'havia perdut una mica. Además, el cast es espectacular. Luis Tosar, Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva y la mateixa Carolina Bank. Será una gran presentación a Sitges 2014 y espero que es una película que en toda ella, con un excelente nivel de interpretación, una Macarena Gómez sorprendente y un clima final espectacular, será una festa en la seva proyección al Festival de Sitges. Cinema asiàtic, evidentment, són les marques de la casa i en les diferents seccions tindrem molt cinema asiàtic de gènere. Afortunadament, és una de les cinematografies o un sector geogràfic, tant la hongkonesa, la xinesa, la coreana, la japonesa, que sempre es renoven, no es queden les glòries, els directors de sempre, sinó que s'estan renovant. I en aquest sentit, la confirmació d'un director hongkonès que ens agrada molt, que hem passat moltes pel·lícules a Sitges i que ara comença a ser el nou Paramount, aunque a mi aquestes comparacions no m'agraden perquè realment són molt diferents, el nou Johnny To, Stan Telan, que presentarà la seva pel·lícula més de gènere fantàstic que ha fet en la seva filmografia, després que nosaltres l'havíem presentat The Viral Factor fa 2 anys, That Demon Within. És un thriller amb elements de terror que s'ha presentat en el Festival de Berlín aquest any i que ha sigut un gran èxit a Xina i a Hong Kong recent. També tindrem una de les pel·lícules més prestigioses del cinema de Hong Kong en els últims mesos, Aberdeen, de Pang Ho-cheung, una pel·lícula molt d'autor, molt diferent, molt difícil d'explicar, però que és una de les pel·lícules més interessants del panorama d'aquesta zona geogràfica dels últims anys, dels últims mesos. I després tenen també, evidentment, Corea. Corea que, afortunadament, s'està renovant. És a dir, no és Park Chan-wook, no és Bong Joon-ho, no és solament Kim Ki-won, i no solament aquest cinema tan comercial, tan de blockbuster, que a vegades arriba, sinó un cinema que és molt popular, molt comercial en el seu territori, però que és molt interessant i que aporta més novetats que altres blockbusters habituals que arriben aquí en VOD o en directament a YouTube. Me refereixo sobretot a Hard Day, de Kim Seon-hun, una comèdia negra en elements de terror i de cinema negre que va arrasar en la quinzena de realitzadors de Cannes. També el treball col·lectiu, que és algun... Bueno, les pel·lícules de sketches s'estan posant molt en moda, en general, les pel·lícules de gènere en terror, i amb diferents històries signades amb diferents directors, en aquest cas Mats Advat, que és una història... que són 3 històries, una d'elles de zombis, una del fin del món i una d'elles sobre el tema de la tecnologia, de la realitat de la tecnologia, i que forma part d'un tríptic molt interessant, els curtmetratges formen un curtmetratge realment interessant en ell, i que és, per exemple, un director molt que és gòtic molt amic del festival, que ha sigut jurat, que és el Rio Seu Man, d'Ingradel, Y evidentemente el último film de Kitty Brook, One on One, de las aportaciones del siempre polémico, siempre provocador, y en aquel caso es torna a ser polémico y provocador. Es una historia realmente, no diría de violencia, más bien de ultraviolencia, en el marco de una Corea pues muy complicada, como siempre en el caso de Kinky Duke, muy crítico en su país y la seva política o la concepción de la sociedad coreana. Tornarà Takashi Miike, jo no puc dir ara quantes pel·lícules de Takashi Miike tindrà en el festival, probablement més d'una, però de moment la que tenim confirmada i anunciant és The Mole Song, una autèntica bogeria. És a dir, si a vosaltres us agrada el Takashi Miike absolutament esborrallat, aquesta és la pel·lícula. No és Assassins, no és Harakiri, és el Takashi Miike més radical en tot món. És una pel·lícula absolutament absurda, humor, violencia, acción, con ese TikTok de humor japonés tipo Matsumoto, que también se ha dado a los personajes que vienen a Sitges, pero una parodia de algo que hace con el Miike, ¿no? Que es el cine de yakuzas. Hablo de Matsumoto, personalmente es un director que nos agrada mucho, que nos encanta, que pasa toda la filmografía que hace este cómic tremendamente popular en su país, es el Kanzai, es un género de comedia televisiva, de dúos televisivos que arrasa el Japón, y también en YouTube, porque está en YouTube de sketches de Matsumoto, y comienza a ser muy popular en Occidente gracias a YouTube y algunas y de sus más famosos sketches a la televisión japonesa. Pero nosotros hemos pasado aquí Tiny Gonjin, hemos pasado Symbol y Scabbard Samurai, y ahora arriba R100. R100 es otra película de aquellas que no voy a hablar de ella, es verla para creerla. Es decir, es un absoluto festival de Matsumoto en torno al tema del sadomasoquismo. Un tema que es muy propio también de la cultura y de la cultura popular japonesa, pero que Matsumoto incorpora ahí referencias europeas, mucha referencia al cinema italià, inclús jo diria que en algun moment a Jesús Franco, a moltes coses, i la part final de la pel·lícula, que no parlaré d'ella, és una de les, probablement, 20 minuts més bizarros que vist en la meva vida. En el bon sentit de la paraula, perquè és una pel·lícula molt divertida, és a dir, una pel·lícula que juga en el tema del sadomasoquisme amb molt sentit d'humor. No juga al mal rotllo, sinó que juga a fer una paròdia probablement, com ha sigut en Japó, molt polèmica, ha sigut molt polèmica la pel·lícula en Japó perquè dona una visió de la societat japonesa molt complexa i una mena ridícula en algun moment, però per a nosaltres probablement la veiem com una visió del que és l'espírit aquest del ciutadà mitjà japonès absolutament obsessionat per certs temes molt divertida. També tindrem dos pel·lícules molt diferents, una superproducció d'aquestes típiques que s'estan fent en Japó, que consisteixen en portar a l'imatge real temes que s'havien fet en dibuix, en manga, en anime, en aquest cas el famós In the Third, una superproducció que no s'ha estrenat en Japó, s'estrenarà al final d'agost, però que nosaltres ja la tenim confirmada, i dirigida per un dels directors també que en Sitges hem passat pràcticament moltes de les seves pel·lícules, que és el Ryuhei Kitamura. Un espectacle d'acció, de fantasia, en aquest cas absolutament blockbuster, molt espectacular i molt divertit. I també, en el sentit contrari, una pel·lícula que passarem d'Indie Stream, una pel·lícula també molt controvertida, tornem al tema del sadomasoquisme i també al tema en Japó, que és The Torture Club, una pel·lícula d'emocions fortes, però típica d'aquestes del Japan Mafia, aquesta que és molt popular a Sitges i que és un maratón, programem un maratón de pel·lícules japoneses molt passades de rock. En aquest cas, la de passada és bastant clar. Com ja hem parlat en l'última roda de premsa i comunicacions diverses, Sitges s'ha aliat amb Ventana Sur i la seva branca de cinema fantàstic, Block Window, per a fer una secció transversal que aporte las novedades del cinema iberoamericano, fantástico, que es uno de los cinemas emergentes dentro del género en la actualidad. Nosaltres hem programat una sèrie de pel·lícules, programarem més, que anunciarem, i quan dic transversal, és una secció que tindrà un premi, però cuya pel·lícula està en diverses seccions. És una mica com en el cas Àsia, que va aplicar el concepte del cinema iberoamericà. Por el moment, podem anunciar que tindrà l'última pel·lícula d'un també un director que s'ha format molt a Sitges, que hem presentat els seus treballs previus, que serà Adrià García Borgoliano, amb Late Faces, la primera pel·lícula seva feta en anglès, però de producció nord-americana argentina. Tindrem una de les millors pel·lícules per mi del cinema iberoamericà de terror d'aquest any, que és El dia tras la oscuridad, en Martí de Salvo, tornem al mito dels vampirs, una pel·lícula que recorda molt, en diferent marc geogràfic, al Déjame entrar de fa uns anys. I també tornarà el director de La Casa Muda, Gustavo Hernández, en la pel·lícula Un dios local, un film d'escrit molt experimental, molt arriscat, però en la línia que havia marcat el director uruguaià, Gustavo Hernández, que tornarà a Sitges i que també ens agrada que el director també que havia començat a presentar la seva pel·lícula al festival torni amb la nova pel·lícula. Això serà un abans del que és el festival de Sitges, hi ha molt més, evidentment, estem treballant molt més, però també hi ha més seccions i més coses de les que parla, a part de pel·lícules. La secció Brigadur, que és una de les seccions de més èxit en els últims anys, que fa una programació gràcies també al Diego López, que està aquí a la sala, i a la gent que és entusiasta, que abarrota les seccions del Brigadur, que ha sigut molt important en aquests temps de crisi, perquè és una secció gratuïta, ens ha apostat molt perquè la secció Brigadur tingui estrenes, pel·lícules exclusives que no siguin sempre un refrit de tot el que s'ha passat ja. I bé, la secció Brigadur tindrà aquestes novetats importants cada vegada més, com pel·lícules que estrenen la secció, Bombshell Blockbuster de Brent Muller, una pel·lícula molt influenciada per les pel·lícules de zombies italianes, com la Brent Muller va portar els zombies, la invasió de los zombies atòmics de Renchi. També els productors de The Ring, l'estrema de Dana Watkin, un thriller sobrenatural de cases encantades, de fantasmes, dirigido por Dean Jones, i després un documental de Brigadur, com també el festival, en una secció com Panorama Documental o Transvisiones en Ficció, està prestant molt atenció a la documental. Brigadur també tindrà l'estrema del documental sobre Vicente Aranda, 50 anys de cine. Creo que Vicente Aranda es uno de los grandes nombres del cinema de nuestro país y un director que muy relacionado en sus inicios en el cinema fantástico. Bueno, las películas crueles que han recuperado hace unos años en el festival y muchas otras películas de género, incluso experimentadas como Fata Romana, películas que han marcado un avance y un después en el cinema español. Tendré también un homenaje a Eurocine, la productora que donde van a trabajar gent com el Jean Rolén o el Jesús Franco, Eurocine 33, Champs-Élysées. I el Premi Nosferatu, que és el premi d'aquesta secció, que sempre està focalitzat en una personalitat de culte, habitualment nacional, el Premi Nosferatu recaurà aquest any en l'actriu Maria Costi. Maria Costi és una persona dedicada al cinema fantàstic des dels anys 60, i que ha fet multitud de pel·lícules d'aportacions i crec que és un premi absolutament merescut dintre d'aquesta revisió que fem, el Premi Nosferatu, de los noms que han sigut història en el cinema espanyol i català dintre del gènere. Evidentment, tindrem aquest any un fantàstic, i a més, Quadrat, en èxit, en els premis fa uns anys de disseny, fa uns dies, i celebrarà la segona edició, més potent que l'edició de l'any passat. I, bueno, evidentment, és una porta oberta que també Sitges deixa per a les noves formes d'exhibició i de visualització del cinema. El cinema fantàstic i el cinema general. En aquest sentit, la pantalla típica, el cinema típic, ja no és l'única forma de veure el cinema. De veure el cinema fantàstic, els tablets, i és el mòbil, DVD, etc. Pero también es la posibilidad de hacer películas, el acceso a la producción de películas, lo que se ha hablado de la democratización, el acceso a los mitjans de producción. En aquest cas, molta gent, alguns amb molt de talent, que estan fent películas, estan fent curtmetratges amb mitjans tan simples com un mòbil. Fantàstic, intentarà plantejar això i, evidentment, donar reconeixement i donar plataforma de llançament a l'experiment que tingui el talent segons el jurat que estigui establert. I també la televisió, que us diré la televisió en aquest moment. Les sèries de televisió, jo ja m'he perdut absolutament, intentar seguir tot el que s'està fent és pràcticament impossible, però és realment interessant. Les sèries de televisió, i en especial les sèries de televisió de gènere fantàstic, ja no només en Estats Units, sinó també en Europa, Inglaterra, França, són no només magnífiques, sinó que estan plantejant noves vies de resolució narrativa al gènere. Moltes de les millors pel·lícules o productes que hem pogut veure en els últims mesos probablement són capítols de sèries de televisió. I últimament inclús amb l'aportació del cinema de superherois, passa també a la televisió, en sèries com Agents de S.H.I.E.L.D. o Arrow i properament Gotham, però cada vegada més el Sitges no pot deixar de no mirar aquesta televisió potentíssima que està influint moltíssim en el cinema fantàstic. Tant que molta gent se passa a la televisió i la comunicació entre televisió i cine és realment molt bé. Nosaltres farem una selecció de productes televisius de gènere fantàstic, com ja passava en el 2013, que intentarem que sigui, no podrà ser exhaustiu, perquè hauríem de dedicar tot el festival pràcticament a les sèries de televisió, però interessant el que està més de moda, el que crea més debat i el que sigui novetat. Nosaltres barrejarem la novetat amb el debat sobre sèries que ja estan en marxa i que intentarem fer fòrums de debat entorn a algun capítol o alguna presència que tinguem en el festival d'aquestes sèries. També tenim una novetat important en el capítol de premis i d'aportacions al festival, que és el Premi Cine 365 Film. És un premi que intentarà descobrir a nous talents. Nosaltres tenim sempre en aquest festival una línia de clar treball que és el descobriment del nou talent, del talent jove, des de nostra aportació, des de les escoles, nostra relació amb les escoles, nostra relació amb els nous realitzadors, la part de curtmetratges, aquest any els curtmetratges puntuen valors o qualifiquen valors que de Hollywood, la secció Brigadón intentant descobrir nous talents més amateur, és fantàstic, tota és una línia estratègica de buscar i trobar el talent jove d'aquest país, inclús internacional. Això ha donat molt bons resultats, no és una teoria, no són unes paraules que aquí el director llança a la premsa i als espectadors, sinó que té resultats, està demostrat que des de Sitges i una labor conjunta de tots hem fet que gent amb molt de talent tingui una continuïtat, tingui una aparició i una continuïtat, que això és més difícil que l'aparició, la continuïtat. Per això jo repeteixo en aquesta part de premsa, l'important és que gent que ha tingut un treball en Sitges torni com un segon treball, torni com un tercer treball. Això és molt important, és més difícil fer la segona que la primera, moltes vegades. Això molts dels directors de casa ho confirmaran absolutament. I hem vist que és així. El premi és un acord entre el Festival de Sitges i Apaches Entertainment. Apaches és la productora responsable de pel·lícules com Lo Impossible i Cine 365. En este premio poden optar tots els directors de l'estat espanyol que participen en un curtmetratge en la secció oficial Brigadón, Fantàstic i Sky en el Sitges d'enguany. I el guanyador rebrà 10.000 euros i podrà rodar una pel·lícula que s'inclourà en la programació de l'edició de l'any que ve del festival. El premi d'aquest és decidit durant l'edició d'enguany i tindrà un jurat també per decidir qui és el premi que es dona a qué realizador y conforme a qué. También hay una novedad que creo que es importante, que es respecto a la venta de entradas. El día 18 de juliol, no sé por qué esta data, pero bueno, en aquel marco, pero bueno, no tengo por qué. Lo tomaré como provocación. Voy a derivar de forma sortear las entradas a la venta del abono PIN. Abonament de l'auditori, el remei matiné, l'abonament deu i l'abonament vint, i les maratons de l'últim dia. I també el 18 de juliol s'obrirà el període de sol·licitud d'acreditacions tant de professionals com de premsa. Evidentment, nosaltres farem uns criteris d'acreditació de premsa. Quan parlo de premsa, parlo d'una premsa en sentit ampli. Estarem oberts a totes les formes de comunicació i d'informació sobre el cinema que es fan ara. A nosaltres premsa és tot. L'any passat van acreditar pràcticament 100 blogs i multitud de, i més de 100 webs. La premsa, diguéssim, digital, o els camps d'opinió no tradicionals, que havia començat a ser més tradicionals que altres coses, perquè pràcticament són més usats per la gent, o la nostra gent, probablement per als espectadors del festival que hi ha altres, els seleccionarem els criteris que aplicarem el Departament de Premsa i el Departament de la Direcció del Festival des d'un punt de vista d'atenció al festival, a la informació i al que és informar sobre el cinema que avui, en aquest moment, en aquest programa, no és fàcil. Evidentment, el festival ha moltes precarietats d'espai, i això fa que no tot el món pot estar acreditat, però intentarem fer una tasca molt àmplia perquè tot el que estigui en la acreditat pugui veure les màximes pel·lícules possibles d'una programació que serà realment important. Realment important i àmplia. Respecte, abans de passar a el que crec que és més important ara parlar de cine, són les imatges. Hem preparat un resum de les unes de les imatges de les pel·lícules que veurem en el festival d'enguany. Dir que Gas Natural Fenosa tornarà a ser el patrocinador oficial del festival. És una bona notícia i agraïm a Gas Natural la confiança i el suport que ha fet durant aquests anys al festival i la renovació que crec que en aquest moment panorama de festivals actual, importantíssim tenir partners del compromís i la qualitat que té Gas Natural. I també dir que el festival tindrà una sèrie de partners que, evidentment, no els tenim sempre citats en la roda de premsa i que jo quiero també donar les gràcies per fer possible, evidentment, conjuntament a les institucions que fan suport del festival, aquest festival continuï amb molta força, molt d'entusiasme, molta força i molt entusiasme també gràcies a un equip meravellós que està contínuament treballant per intentar trobar-ho millor per aquesta setmana o setmana i quinto meravellosa des d'octubre i que a més treballa també per tenir aconteciments fora del festival com el que vam tenir de Rock Zombie fa uns dies, que va ser un treball estupendo d'un dels grans directors del cinema fantàstic actual, com el Rock Zombie, va rebre el gran premi honorífic 2014 del Festival de Sitges, avançadament, tindrem més premis honorífics, però crec que Rock Zombie era una d'aquestes persones que volien tenir el festival anys tras anys i al final l'han tingut fora de l'estat del festival, però gràcies a la gent, a l'equip de Sitges i als voluntaris de Sitges que també van treballar aquest dia, van tenir tots els espectadors, aquests meravellosos espectadors que tenien el festival, la possibilitat de tenir molt a prop, que vam estar molt a prop, amb un QMA estupendo, el gran Rock Zombie i la no menys gran Sheldon, la seva dona i la seva música. A continuació parlarem d'imatges, parlarem en un resum del que serà un petit abans de les imatges que ens van tremolar, riure emocionar a Sitges 2014. I hi haurà de tot, perquè a nosaltres ens agrada ser eclèctics, que és una paraula que m'encanta, i en aquest festival fantàstic i de gènere tindrem terror, sense ficció, fantasia, emoció, mal rotllo, bon rotllo, humor i debat, polèmica, però sempre sana, i en bona companyia de vosaltres i del nostre públic. Vamos a veure unes imatges de Sitges 2014. Una de las películas de terror más sorprendentes del año, una película de terror que le va a agradar incluso a la crítica, que estaba en la sección oficial de películas aburridas de Ken Loach y de los hermanos también, pero que muchos críticos de Callao de Cinema, de los turistas, que es de más prestigio de Francia, van a usar como una de las mejores películas del Festival de Cannes de aquel año. Se va a pasar en la Semana de la Crítica, en la Semana de la Crítica, y se va a convertir en uno de los fenómenos del festival. It Follows. No digo más, una de las estrellas del festival, es una de las películas posiblemente más escalofriantes, más... no gore, pero sí que foten más mal rollo de los últimos años en el panorama del cinema norteamericà independiente. Es una película muy petita, pero podría ser perfectamente el Carnival Souls o la Matanza de Texas de la nueva generación. It Follows. Si me ven como propina, una película que anuncien porque la, nos avisan de que la pueden anunciar también en aquel acta. Bueno, hem parlat de premis honorífics, hem parlat de Rob Zombie, però en el Festival de Sitges, evidentment, tindrem més premis honorífics. Nosaltres ens caracteritzem que donem molts premis honorífics, no tants com Sant Sebastià en un any, però molts, i no tan, no tan grans, però ens agrada premiar a la gent que ha fet algo important per el cinema fantàstic. Tenim la Màquina del Temps, tenim el nostre gran premi honorífic. El que veiem en què hem donat un premi honorífic a Rob Zombie no significa que no donem cap premi més honorífic, no, donarem premi honorífic. I avui tenim, podem dir ja un premi honorífic d'aquesta edició. Però millor també que parlin les imatges i jo suposo que a la primera imatge tenim molt clar qui serà el Premi Honorífic de Sitges 2014, no l'únic, però probablement un dels més importants. Endavant, imatges sota la dada. Roland Emmerich, un europeu que ha conquistat Hollywood i que les seves pel·lícules són molt comercials, molt cares, és un director independent, és un director que treballa per estudis a nivell de distribució, però que té la seva productora i que fa el producte que vol. És a dir, que és un independent. El cinema independent no solament és el cinema que costa 4 pesetes, sinó el cinema com aquest, que és molt car. George Lucas és un cineasta independent i Roland Emmerich és un cineasta independent i, si me pregunto una mica, Michael Bay és un cineasta independent. És a dir, perquè hi ha dues classes d'independents, els que no poden, són independents perquè tenen poc pressupost i els que tenen tant que poden ser independents i fer el que es passi. O els pilots, aquest és el cas segon, i aquest senyor l'encanta destruir el món, sobretot als Estats Units, i ho ha destruït moltes vegades, sobretot té una obsessió per la ciutat de Nova York i per la Casa Blanca. I no s'explicarà per què. El que sigui alemany és una mica sospitós, però una mena de rebenya estranya. Però en algunes entrevistes ha quedat molt clar per què m'agrada això, però espero que sigui molt clar. En Sitges, on estarà present, rebrà aquest Premi Honorífic 2014 i, evidentment, farà una classe magistral en torno a la seva filmografia, que és força coneguda i també és força espectacular. Sobretot aquesta pel·lícula d'una generació fue una mena de divertiment absolut, que és Independence Day, i aquest meravellós spot, aquest meravellós exemple que és una campanya de màrqueting donde solo se veia ID4 i la Casa Blanca es tallen en no diríem res més, 4 de juliol. Un spot comercial, una campanya de màrqueting mítica, una pel·lícula que curiosament la va presentar de la Fox com a projecte i de distribució pràcticament feta i se van aprovar per estrenar el 4 de juliol. I així se va convertir en un dels títols en aquell moment més comercials de la història del cinema. Això serà un avançament, una petita porció del que serà Sitges 2014, un festival, repeteixo, en la mateixa línia dels últims anys, però amb moltíssimes novetats. A nosaltres no ens agrada dormir en la glòria, sinó que intentem trobar novetats, noves formes de fer un festival, noves formes de parlar del fantàstic, perquè afortunadament el fantàstic és un gènere i tot el que envolta el fantàstic, doncs, altres gèneres que estan molt a prop, que no es paren, estan contínuament en evolució i donen moltíssimes possibilitats de fer festivals diferents tots els anys. Així que 2014 serà el mateix i ser de sempre, però totalment diferent. Així que vosaltres tindrem la paraula per a dir si què us ha semblat a partir del 3 d'octubre a la inauguració en Rec 4 de Jaume Balagueró. Més informació properament en notes de premsa, en la nostra web i en l'avanç de programació definitiu que farem al començament de setembre. Moltes gràcies i ara us deixo la paraula si teniu alguna dubte, alguna informació que us pugui donar o que no us pugui donar en aquest moment.